Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Pokażę pewne przedmioty, proszę mi powiedzieć, jak się nazywają. Pokażę pewne przedmioty, proszę mi powiedzieć, jak się nazywają. La clé. To jest klucz. To jest klucz. Le verre. To jest szklanka. To jest szklanka. La montre. To jest zegarek. To jest zegarek. Les lunettes. To są okulary. To są okulary. Le téléphone. To jest telefon. To jest telefon. Le peigne. To jest grzebień. To jest grzebień. Les ciseaux. To są nożyczki. To są nożyczki. Le rasoir. To jest żyletka. To jest żyletka. L'enveloppe. To jest koperta. To jest koperta. Le crayon. To jest ołówek. To jest ołówek.